الله في خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض. باب حج الحي. وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبيه قال أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معه النحر عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. حدثنا یہاں پر روایت سند ذکر کی ہے قال علی معلق تو بہرحال نہیں ہے لیکن سیغ تحدیث سے نقل نہیں کہ امام خیر رحمہ اللہ نے جس سلسلے میں ایک بار میں لکھوا چکا ہوں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کو اپنے آخری حج میں اجازت دی تھی حج کرنے کی اور ان کے ساتھ جن کا ذمہ دار بنایا تھا عثمان ابن عفان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کا خیال کریں گے لہذا ان کی حفاظت میں ان لوگوں کو روانہ کیا تھا ازواج مطہرات کو حج کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرو قال حدثنا عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نغزو ونجاهد معكم فقال لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور فقالت عائشه رضي الله عنها فلا ادعو الحج بعد ان سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمانے کی چونکہ آپ نے فرمایا لہٰذا اس کے بعد میں کبھی حج کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ یہ حج یا عورتوں کے لیے جہاد ہے جیسے مرد جہاد کرتے ہیں عورتوں کا یہ جہاد ہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن حاء عن ابي معاذ بن مولى ابي عباس رضي الله عنه عن ابي عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها ذو محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تقریر کی اور کہا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم کوئی عورت بغیر محرم کے قطعی سفر نہ کرے اور عورت کے پاس کوئی بھی اجنبی شخص غیر محرم داخل نہ ہو بشرطے کہ الا ایک اس کے ساتھ گھر میں اپنا کوئی محرم موجود. گھر میں کوئی محرم اگر نہیں ہے تو غیر محرم کو قطعی طور پر گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے. لہذا اگر شوہر نہیں موجود ہے تو دیور کو گھر میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے گھر کے اندر اگر شوہر نہیں موجود ہے. اسی طرح سے اور جو ہوتے ہیں سسر ہے یا اس طرح سے اور لوگ جو ہوتے ہیں جو محارم میں سے ہیں اگر گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو اس کے محارم میں سے نہیں قطعی طور پر گھر کے اندر ایسے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا يدخل عليها رجل الا معها محرم اگر کوئی محرم نہیں ہے تو عورت جہاں پر ہو وہاں پر کسی کو نہیں جانا چاہیے. ابھی جب تقریر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کہا اللہ کے رسول میں تو فلاں جیش میں میرا نام لکھوا دیا ہے کہ فلاں جگہ جہاد میں جانا مجھے اور میں یہ رہا تھا حج کرنے جا رہی ہے بتائیے میں کیا کروں. آپ پر ہمارے اکیلے اور سفر ہی نہیں کر سکتی ہے اور حج کرنے جانا چاہتی میں غزبے میں جا رہا ہوں تو کیسے میں لے کر کے جاؤں اس کو؟ تو کیا فرمایا آپ نے اخرج معها جہاد کا ارادہ اس سر کو نہیں جاؤ گے تم کہاں جاؤ جو حج کرا کے اس کو لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے منع کر دیا تھا کہ عورت کو جا کے حج کرائے آدمی تو عورت بغیر محرم کے چاہے وہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن طاهر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام سنان الانصاريه ما منعك من الحج قالت ابو فلان يا نام آ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے آئے واپس تو ام سنان الانصاریہ سے فرمائے. اس سے پہلے نام نہیں آیا تھا یا نماز ام میں سنا انسان سے فرمایا آپ نے حج کرنے کیوں نہیں گئے اس سال؟ قالت ابو فلان تعین زوجها لو كان لنا ناضحان وكان لنا ناضحان حج على احدهما والاخر يسقي ارض قدو تمہارے پاس سے ایک تو بیٹھ کے چلے گئے حج کرنے کے لیے اور دوسرا ہمارے یہاں سچائی کے کام میں استعمال ہو رہا ہے. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة. فرمایا آپ نے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے؟ راوی کو یہاں پر شک ہے. رواه ابن جریج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عبید اللہ عن عبد الکریم عن عطاء بن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير بن القطعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غضى مع النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة غضوة وقال في عشرة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني فأعجبنني وآنقنني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى. باب من نذر المشي إلى الكعبة. کسی نے اگر نذر مان لی کہ ہم کعبہ پیدل جائیں گے ہندوستان سے اور کعبہ تک ہم پیدل جائیں گے کسی نذر مان لی تو یہ نذر پوری کرے یا نہ کرے آدمی. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري والحميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا. دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے میاں ہیں اپنے دو بیٹوں کے بیچ میں ٹکا کر لے جائے جا رہے ہیں, ایک بیٹا ادھر سے سہارا دے رہا ایک بیٹا ادھر سے سہارا دے رہا لے کے جا رہے ہیں, فرمایا آپ نے یہ کیا چکر ہے؟ قال ما بال هذا قالوا نذر ان يمشي. کہا ان بوڑھے میاں نے نذر مانی ہے کہ پیدل جائیں گے حج کرنے کے لیے, خانہ کعبہ تک پیدل جائیں گے نذر مان رہے, لیکن سامنے اب جو ہے خود تو پریشان ہو ہی رہے ہیں اور باقی دو بیٹوں کو الگ سے بہرحال بیٹے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ والد کا خیال کریں. قال ان اللہ عن تعبیر هذا نفسه لغنی وامره ان يقبل. فرمایا اپ نے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے سے بے نیاز ہو کہ اپنے آپ کو آدمی عذاب دے عذاب مبتلا کرے اپنے آپ کو, فرمایا کہ نہیں سوار ہو کر کے جائے, کیا کرے وہ سوار ہو, تو اس سے معلوم ہے اگر کوئی اس طرح کی نظر مانتا ہے جو شریعت کی روح سے نہیں صحیح ہے, جب آپ کے پاس سواری موجود سوار ہو کر کے جا سکتے ہیں تو کہیں نہیں پیدل جائیں گے, فلائٹ کا ٹکٹ لے کے جا سکتے ہیں یعنی ہم پیدل حج کرنے جائیں گے, کچھ لوگوں کو شوق لگتا ہے. صاحب ایک بار گئے تھے 10-12 سال پہلے بہار کے لوگ وہاں پڑھ رہے تھے تو گئے تھے, اب وہ اور اتفاق سے عرفہ پہنچے جس دن تھا اس کا لیٹ ہو گئے, اگلے سال پھر انشاءاللہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں انہیں سفر کرنا تھا, تو لے کے اپنا گاڑی سعودی میں پہنچے تو لوگوں نے اچھی تھی فری ویل آرام تیز چل سکے, وہ گاڑی ان کو بنا کے دے دی تاکہ وہ کھینچ کے سامان وامان کے کھانے کا رہے گا ساتھ میں, کھانا بھی کھانا کپڑا بھی یہ سب کچھ, کہیں لیٹنا ہو تو بستر بھی, تو اب اس کے بعد لوگ ہدایا اور وغیرہ وغیرہ سارے سب پیش کریں گے لوگوں کے, تو یہ سب نہیں ہے اسلام کہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے آپ جا سکتے ہیں, جس زمانہ پیدل چلنے کا تھا تو آپ پیدل چلے, نہیں آپ کے پاس سواری کا کوئی ذریعہ تو جائیے آپ پیدل, ٹھیک لیکن موجود ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ پہنے پیدل جائیں گے تو جب آپ کے پاس ذریعہ موجود ہے کیا سوار ہو کر کے جا سکتے ہیں, اور یہ مسافت ایسی ہے جہاں سے پیدل نہیں جاتا, ایک مسافت پیدل چلے جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو مسافت پیدل نہیں طے کی جاتی ہے زبردستی آپ پیدل جائیں اس میں شریعت اس کو نہیں دی. فرمایا آپ نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز اس بات سے کہ شخص اپنے آپ کو عذاب پہ کہانی سوار ہو کر کے جائے, تو اگر کوئی معصیت کی نظر مان لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی کفارہ الگ سے نہیں ہے, غلط اس کو نہیں پورا کرنا ہے. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن نافع بن جريج اخبره قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد بن ابي حبيب اخبره ان ابا الخير حدثه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. عقبہ کے بن عامر کہتے ہیں کہ میری بہن نے رضی اللہ تعالیٰ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل جائے گی اور قادر جا اللہ رسول سے پوچھا ہو کہ جس طرح نظر میں نے مان رکھی ہے تو گئے پوچھنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتمشی ولترکب, میں جائے حج کرنے ٹھیک ہے لیکن سوار ہو کر بھی جائے, سواری موجود ہے تو پیدل جانے کا کیا مطلب ہے. قال وكان ابو الخير لا يفارق عقبته. قال ابو عبد الله وحدثنا ابو عاصم بن ابي جريج عن ابي ايوب عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه فذكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل حج کرنے سے نہیں سب تماشے نہیں کرنا چاہیے, مناسب حج کرنے جا رہے ہیں آپ جائیے حج کرنے سے پہلے بھنڈارا کرنا اور دعوتیں کرنا اس طرح سے, حج کرنے کے بعد آئیے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک کام کی توفیق دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو آ کر کے شکرانے میں لوگوں کو کچھ کھانا کھلا دیا اور چیزیں دیں یعنی جانے سے پہلے سب کرنا غلط طریقہ ہے. ہاں شکریہ کے طور پر کوئی چیز کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بات کی توفیق دی ہے اور ہم اس کے شکریہ میں کچھ کرنا چاہیں, جیسے صحابی رسول کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری توبہ قبول ہوئی, میں چاہتا ہوں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں, میں خیبر والا روک لو بازی کر دو. تو اگر کوئی خیر نصیب آدمی کو اس کے بعد کچھ کرنا چاہے ٹھیک, لیکن جانے سے پہلے اس طرح کرنا جیسا کہ کچھ لوگ جگہوں پر ہے رہا غلط, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ نہیں کیا وہاں. نہیں سر شک وقت نہیں اس میں داخل ہوگی, شک نہیں تو آپ سب کچھ میں خامخواہ بہانا ہے ہونا سر, ٹھیک ہے خامخواہ بہانا ایسے لوگوں کا ہے, اگر ایسے لوگوں کو ہوگا تو کیوں اپنا مال ایسا رکھیں گے, جتنے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں کہ حج اس لیے نہیں کرنے جا رہے ہیں مال میں شک ہے, ایسا مال وہاں مال میں تقوا کہاں گیا تھی, یہ سب بہانے ہوتے ہیں ہمارا سر, ٹھیک ہے بہانے ہوتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں پجامہ اس لیے مال نیچے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو جو ہے متقی پرہیزگار نہ کہیں, پجامہ کیوں نیچے رکھتے ہیں ہم تاکہ لوگ ہم کو متقی پرہیزگار نہ کہیں, تو یہ سب جو ہے بہانے ہوتے ہیں بتانے سر سکھاتا ہے سر جو ہے کیا کہیں لوگ کیا جی. ہاں جائیں اور سوار ہو کر کے جائیں مشہم سے چلنے کے معنی بھی آتا ہے چلنا جانا جائیں کہ سوار ہو کر کے جائیں, ضرورت پڑے پیدل چلنے کی پیدل بھی چلیں جی شکریہ. جی بالکل صحیح ہے مولانا صاحب بالکل صحیح, آج اپنے ہر مہینے کی کمائی ہوتی ہے تھوڑا جمع کر کے رکھتے ہیں آپ اور اس کے بعد تاکہ ان کو بھی سعادت نصیب ہو, بالکل صحیح کیوں نہیں صحیح ہے کیا جی. نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر آدمی تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھتا ہے ایک نیک کام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا, یہ فریضہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, دوسرے وہاں جا کر کے جو ثواب وہاں کا ہے سب بھی کچھ دنوں کے لیے حاصل کر سکیں, اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑی سی تنگی ہے صحیح تھوڑی پریشانی ہی صحیح, اس کے لیے جاتا ہے جائے مولانا صاحب. ہمارے اخلاق کیا کرتے تھے اس طرح مولانا صاحب, جمع کر کے رکھتے تھے اس کے بعد اسے حج کرنے جایا کرتے تھے. اب یہاں سے فضائل مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے, ظاہر حج کرنے آپ جائیں اتنی دور سے سارا پیسہ خرچ کر کے مطلب لگا کر کے اور وہیں پہنچ کر کے مسجد نبوی کی زیارت نہ کر سکیں تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے, تو لوگ بہرحال جاتے ہیں حج کرنے تو مدینہ بھی ضرور جاتے ہیں تاکہ مسجد نبوی کی زیارت کر سکیں, وہاں جا کر کے قبر رسول کی نہیں کتنے سے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے وہاں جا کر قبر رسول ہے اور جو مقامات ہے سب کی زیارت کر لیجیے آپ, تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے بھی جایا کرتے ہیں, اسی لیے عام کتابوں کے اندر جہاں حج کے مباحث ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد فضائل مدینہ بھی وہاں پر آتا ہے, حج کے مسائل کے بعد تو موطا کے اندر بھی جب کتاب الحج کے بعد جو مدینے کے فضائل وغیرہ والے ابواب ہیں وہ بھی ساتھ میں نصاب میں آپ کے شامل ہیں. تو یہاں پر امام خیر رحمہ اللہ نے حج کے ابواب ختم ہونے کے بعد فضائل مدینہ کے مختلف ابواب یہاں پر رکھے ہیں, سب سے پہلا باب باب حرم المدینہ. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سالم بن يزيد قال حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحبري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم من كذا الى كذا الا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. جی ہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینہ تو حرم من کذا الى کذا, مدینہ یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک حرم ہے, اس حدیث کے اندر یہ تو معلوم ہوا کہ مدینہ حرم ہے لیکن کہاں سے کہاں تک اس کی تعین نہیں, فرمایا آپ نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک حرم ہے لیکن جگہ کی تعین اس کے اندر نہیں ہوئی, آگے اس کے احکام بتایا آپ نے, جس طرح مکے میں کوئی درخت آپ نہیں کاٹ سکتے خود رو پودے نہیں کاٹ سکتے یہاں بھی نہیں کاٹ سکتے, ولا یحدث فیہا حدث, اسی طرح سے مدینے کے اندر کسی پر یہ تو عام حالات میں نہیں ظلمزہ کسی پر کر سکتے ہیں لیکن جو حرم کہلاتا ہے وہاں بطور خاص یہ گناہ بڑھ جاتا ہے, تو اس مدینے کے اندر کسی طرح کا کوئی حدث کسی طرح کا ظلم زیادتی کسی پر کرنا قطعی طور پر روا نہیں ہے, منع حدث فیہا حدثا, اگر مدینے کے اندر کسی طرح کا کوئی جنایا ظلم زیادتی آدمی کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ, ایسے انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو, اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتوں کی لعنت ہو اور دنیا کے اندر آباد سارے انسانوں کی لعنت ایسے انسان پر جو مدینے کے اندر اس طرح کا کام انجام دے کہ مدینے کے اندر کسی طرح کا کوئی ظلم کوئی ذاتی والا کام کرے. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الباري في أنس السياح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني قالوا لا نصرف ثمنه إلا إلى الله فأمر بقبور المشركين فنفشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطعت فصفوا النخل قبلة المسجد. مدينة حرم هي أو حديث من كهان سمعلم هو مدينة حرم هي كيف جگہ معلوم ہوتا ہے حدیث میں کہ مدینہ حرم ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرم نہیں ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے مدینہ حرم ہے کہ نہیں حرم ہے؟ حرم اس سے معلوم ہوتا ہے. وہ کہاں سے معلوم ہو رہا حرم ہے؟ نہیں, اوپر والی حدیث تو پڑھ چکے, اس سے معلوم ہو. اس میں حدیث سے کہاں معلوم ہوتا حرم ہے؟ اسے تو ہمیں معلوم ہو رہا حرم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے عبد الکریم صاحب, کیا معلوم ہوتا ہے اس سے حرم ہے کہ نہیں؟ درخت کاٹ دیا آپ نے مدینہ میں, مجرم کیا کر دیا؟ ہاں درخت کاٹ دیا اللہ کے رسول نے. اور ابھی پہلے دن پڑھا آپ نے اس میں کوئی لائق تو شجر ہوا, اس میں کوئی درخت نہیں کاٹیں گے, حرم کا لائق آئی تب کیسے تھا؟ حدیث تو الٹی ہو گئی. وہاں ضرورت کے مطابق یہ پہلے کی حدیث مدینہ آئے تو اس وقت کا واقعہ آئی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو ساتھ میں ذکر کر دیا. اس کو بھی کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ حرم کو کاٹا گیا, تو دو توجہ آپ کے ساتھ ہی ہونے کی. ایک توجہ تو یہ ہے کہ یہ ممانعت ہے پودے درخت کاٹنے کی, خود رو پودے ان کے لیے ہے, اور باقی جو آپ نے خود ہی درخت اگایا ہے, خود ہی پیدا کیا آپ نے, اسی طرح گھر بنانا ہے آپ کو, کہیں پر مسجد بنانا ہے, تو یہ درخت ایسے ہی رہے گا, بھلے دیوار کے اندر آ جائے, بھلے چھت آپ کی توڑنا پڑے, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو کہیں پر گھر بنانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو کاٹ سکتے ہیں آپ, چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو. یہ جواب کے ساتھ ہی آپ کے لیے صحیح جواب. دوسرا جواب یہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا تھا جب خیبر سے واپسی کے موقع پر, خیبر سے جب واپس آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ حرم قرار دیا تھا, اس سے پہلے نہیں. اور یہ واقعہ کب کا ہے مولانا اشفاق صاحب؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ بالکل ابتدائی زمانے کا, جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے سن 1 ہجری. عن عبد الله بن عمر عن سعيد المغفري المغفوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينه, بين لابتي المدينه, بين لابتي المدينه على لسان. قال واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثه فقال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم, ثم التفت فقال اب یہاں پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری زبانی مدینے کو حرم قرار دیا گیا ہے. کہاں؟ ما بین لابتی المدینہ, مدینے کے لابا کے درمیان, جو مدینے کے جو لابا ہیں ان دونوں کے درمیان جو علاقہ ہے وہ میری زبانی حرم قرار دیا گیا ہے. لابا تسنیہ, لابتین تسنیہ ہے, واحد لابا جو حرہ کے معنی میں آتا ہے. مدینے میں دو لابا, دو حرہ ہیں, ایک حرہ شرقی اور ایک حرہ غربی ہے. سیاہ نوکیلے پتھر ہوتے جن پر چلنا آسان نہیں ہوتا, سیاہ نوکیلے پتھروں کا سلسلہ پہاڑی, تو انہیں دونوں کو لابتین کہا جاتا ہے, حرتین کہا جاتا ہے, حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرق اور مغرب کی طرف سے یہ حدود ہو گئی, مشرق اور مغرب کی طرف سے یہ حدود ہو گئی کہ جو حرہ شرقیہ ہے اور جو حرہ غربیہ ہے ان دونوں کے درمیان کا علاقہ حرم ہے. اب ادھر کدھر رہ گیا؟ شمال اور جنوب کی طرف رہ گیا, ادھر سے کیا حدود ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بنو حارثہ کو, کہا لگ رہا ہے آپ لوگ حرم کے باہر ہیں. اس طرح نگاہ دوڑایا تو کہا نہیں اندر ہی, آپ لوگ بھی حرم کے اندر ہی باہر نہیں ہیں. محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا, من أحدث فيها حدثا أو لا. فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ حرم ہے, ما بین عائر الى کذا, جبل عائر یا عائر دونوں کہا جاتا ہے, عائر سے لے کر کے فنا مقام تک یہ مدینہ حرم ہے. اب ایک اس میں اور آ گیا, اس میں اب ایک اور آ گیا کہ جبل عائر, تو تین حدود ہو گئے. ایک کا تذکرہ یہاں پر نہیں آیا ہے اور اس آگے آنے روایتوں کے اندر نہیں ہے. دوسری حدیثوں کے اندر آتا ہے من ثور, ثور نامی پہاڑ، ثور نامی پہاڑ. تو مشرق اور مغرب سے جو حدود ہیں وہ ہررا شرقیہ ہررا غربیہ، اور شمال اور جنوب کی طرف سے جو حدود ہیں وہ جبل ثور اور جبل آئے، جبل ثور جبل آئے، یہ حدود ہیں جو مدینہ کے حرم کے حدود ہیں. ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ پورا حرم کا علاقہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ جبل ثور تو مدینہ میں کوئی ہے نہیں. کہاں جبل ثور؟ یہ یہاں پنا لی تھی آپ نے، وہاں بھی جبل ثور ہے اور مدینہ کے اندر بھی جبل ثور موجود ہے. باقاعدہ لوگوں نے لکھا تاریخ کے اندر جا کر کے ہم لوگ اسے معلوم ہوتے ہیں فلاں جبل جبل ثور کے نام سے، تو مدینہ کے اندر بھی جبل موجود جس کا نام جبل ثور رکھا ہے لوگوں نے. کیا جی سنو من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله عدل كتابه. حدیث یہاں پر آپ کے سامنے. آگے جو ہے فرمایا کہ من احدث فیہا حدثا، اگر اس کے اندر کوئی ظلم و زیادتی کا کام کرتا ہے یا کسی ظالم کو مجرم کو پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت، فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت. لا یقبل منہ صرف ولا عدل، لا یقبل منہ صرف ولا عدل. اس کے کئی معنی مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں کہ لا یقبل منہ صرف ولا عدل کا معنی کیا ہوتا ہے. ایک معنی تو لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ عدل کے معنی ہوتا ہے فدیا، عدل کسی چیز کے، اور صرف کا معنی ہو گیا شفاعت، یعنی نہ تو کوئی شفاعت اس کے بارے میں قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی فدیا دے تو قبول ہوگا. فدیا دینا چاہے وہ نہیں قبول، شفاعت کوئی کرے وہ نہیں قبول. تو صرف والا عدل کا معنی بتایا گیا ہے کہ نہ تو اس کے بارے میں کوئی شفاعت قبول ہوگی اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی فدیا قبول ہوگا. ایک معنی بتایا گیا توبہ اور فدیہ، صرف والا عدل کا معنی بتایا گیا ہے توبہ اور فدیہ. تیسرا معنی بتایا گیا ہے فریضہ اور نافلہ، صرف والا عدل نہ تو فریضہ مقبول ہوگا اور نہ ہی کوئی نافلہ اس کا مقبول. یہ سارے معنی بتائے ہیں، لیکن اللہ صاحب نے عرب کے اندر ایک معنی ذکر کیا مفہوم اس کا ابن منظور رحمہ اللہ نے، کہ عدل کا عربوں کے اندر جب کسی کا کوئی قتل کرتا تھا تو اگر اس مقتول کے بدلے میں آپ نے اس کا قاتل کو قتل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ عدل ہوا. مقتول کے بدلے قاتل کو، ایک فرد کو آپ نے قتل کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ عدل ہو گیا. اور اگر آپ نے قصاص نہیں لیا اور اس کو پھیر دیا دیت کی طرف، یہ کیا ہو گیا؟ صرف ہو گیا. سمجھا رہا تھا کہ اگر ایک آدمی کے بدلے میں آپ نے ایک آدمی قتل کر دیا، کیا ہو گیا؟ یہ عدل ہو گیا. اور اگر آپ نے قصاص کو پھیر دیا دیت کی طرف تو کیا ہو گیا؟ یہ صرف ہو گیا. صرف معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا. لیکن عرب طریقہ ہم کہتا اگر ایک کو قتل کر دیا ہے تو ایک پر راضی نہیں ہوتے تھے مولانا صاحب، ایک کے بدلے میں کئی لوگ قتل کرتے تھے. تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے لا یقبل منہ صرف ولا عدل. یہ ہمارے جہاں جو قتل کیا آپ نے وہ ایسا ویسا آدمی نہیں تھا کہ ہم ایک اس کے بدلے میں ایک کو مار دے بس ہو گیا، ہم قصاص لے اس فدیا لے لے اس کا، ہم تاوان لے لیں ہم اس کا، ایسا نہیں تھا. بلکہ ایک کے بدلے میں دو تین چار کئی لوگ مارا کرتے تھے. تو ایسے لوگ ہم کیا کہتے تھے؟ لا یقبل منہ صرف ولا عدل. کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے، جس نے قتل کیا ہے اس خاندان نے، اس سے ہم ایک کو قتل نہیں کریں گے، نہ ہم فدیے پر راضی ہوں گے، بلکہ نہ کئی لوگوں کو ہم اپنے مقتول کے بدلے میں قتل کریں گے. تو یہ فرمائے گئے کہ یہ اصطلاح بن گئی، اس سے یہ اصطلاح بن گئی کہ آدمی اگر اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو اس کے بعد تو بھی ناکافی ہے، آپ یہ فدیہ دینے کو تیار ہو تو بھی ناکافی ہے اس سلسلے میں. تو یہ بہرحال ہے مفہوم جو بیان کیا انہوں نے، یہ عربوں کے اندر اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا تھا. یہ بہرحال یہ اس اعتبار سے زیادہ اقرب معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی اتنے کرتا ہے تو لا یقبل منہ صرف ولا عدل، کچھ بھی پیش کرے وہ نہیں مقبول ہے، کچھ بھی پیش کرے جو بھی حاضر کرے مقبول نہیں ہوگا اس کا. آگے فرمایا ذمت المسلمین واحدہ، تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک. کیا مطلب تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے؟ یعنی اگر کسی بھی مسلمان نے، فوج کے کسی بھی آدمی نے، چاہے وہ کمانڈر ہو اور چاہے ایک ادنا سے ادنا آدمی فوج کا ہو، فوج میں ہر ایک حیثیت ایک ہوتی ہے، ہر ایک حیثیت ایک نہیں ہوتی ہے، تو فوج کا چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ فرد ہو چاہے ادنا سے ادنا فرد ہو، اگر کسی غیر مسلم کو اس نے پناہ دے دی ہے، اگر اس نے کسی غیر مسلم کو پناہ دے دی ہے کہ ہم نے اس کو پناہ دے دیا ہے، تو پھر کسی کو بھی اس کو قتل کرنے کا اختیار ہے، اس کی پناہ کا اعتبار ہوگا. فرمایا ذمت المسلمین واحدہ، مسلمانوں کا ذمہ بالکل برابر ہے، اس میں کوئی نہیں کہ پناہ دینے والا اس کو کون ہے، آیا قوم قبیلے کا سردار ہے یا قوم کا سردار یا پھر ادنا سے ادنا آدمی ہے. فرمایا ذمت فمن اغفر مسلما، اگر کوئی کسی مسلمان کا ذمہ توڑتا ہے، فمن اغفر مسلما، اگر کوئی کسی مسلمان کا ذمہ توڑتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت ایسے انسان پر کہ فلاں نے پناہ دے دی ہے. کیا فرماتا اللہ رسول نے، قد اجرنا من اجرت یا امہ، ہاں آپ نے اس کو پناہ دے دی، ہم نے پناہ دی، ختم ہو گیا، آپ نے پناہ دے دی. تو اگر کوئی اس کے عہد کو توڑتا ہے، یعنی ہم نے پناہ دی، انہوں نے ہماری پناہ کو توڑ دیا، قتل کر دیا اس آدمی کو، تو ایسے انسان پر بھی فرمایا بھائی لعنت ایسے انسان پر. امن طول قومن بغیر اذن موالی، اور اگر کوئی جو اپنے حقیقی مولا ہیں ان کی اجازت کے بغیر کسی اور سے موالات قائم کرتا ہے، جو کسی کے حقیقی مولا ہیں ان کو چھوڑ کر کے کسی اور سے موالات قائم کرتا ہے، اس کے بارے میں فرما پر اللہ تعالیٰ ہم. اب یہاں پر موالات سے کیا مراد ہے، مختلف لوگوں نے معنی بیان کیے ہیں. ایک تو کہا لوگوں نے بلاء العشق مراد ہے کہ آپ نے آزاد آپ کو کسی نے کیا تھا اور آپ اس کے مولا ہیں، کہا جائے گا آپ کو نافع مولا ابن عمر، تو فلاں مولا ہے، آپ چاہیں نسبت کرنا آپ نے کسی اور کی طرف، بالکل غلط خطا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بغیر اپنے مولا جو حقیقی اس کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی اور سے اگر کوئی موالات قائم کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سب کی لعنت ہے. اجازت لے لے تو قطب الدین صاحب اگر اجازت لے لے تو ہو سکتا ہے. کفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الولاء لحمت لحمت النسب، رشتہ بیچ سکتے ہیں، آج سے کل سے آپ کا بیٹا رہے گا، اتنے پیسے دے دو، نہیں ہو سکتا. ایسے ہی یہ بھی نہیں ہو سکتا اس طرح سے کہ ولا جو ہے یہ بھی ایک رشتہ ہے، لہذا اس کو بیچنا چاہیں آپ. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء، ہبت غریب کی مثال پڑھی ہوگی آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع کو ہبا کرنے سے، لہذا یا فرمایا اجازت کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں ہے، تب کیوں کہتے بغیر اتنے موالی ہے. اس لیے کہا کہ اجازت لینے بھی چاہیں گے تو اجازت کہاں سے دے گا آدمی، کوئی امکان نہیں اس کے اندر ہے کہ آپ اپنی نسبت مولا کسی کے ہیں اور کسی کی اور طرف کریں. لیکن کچھ لوگوں نے کہا جہاں اتنے غلط آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں اجازت کا دخل ہو، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مراد بلا سے بلا اس کو نہیں مراد ہے، بلا اور ہیلپ مراد ہے، کسی سے آپ کا محالفہ تھا، ہیلپ تھا آپ سے، اب آپ اس سے ہیلپ توڑ کر کے کسی اور میں سے کیا چلے جائیں، یا تو اس سے پورا معاملہ کر دیجیے کہ آپ سے ہمارا محالفہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، ہم فلاں کو ہم سے محالفہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ ٹھیک ہے. لیکن بلا ان کی اجازت آپ کا ان سے محالفہ تھا، اس کے خلاف ہی دوسرے کو تعاون کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس طرح سے اس کے کوئی جو موالی ہیں ان کی اجازت کے بغیر کسی اور سے ولا کے تعلقات قائم کرتا ہے، تو اس پر بھی یہی ہے لا یقبل من الصرف ولا عدل. امام بخاری فرماتے ہیں کہ عدل سے مراد کیا ہوتا ہے، فدیہ. ایک معنی بتایا کہ عدل سے مراد کیا ہے، فدیہ. لیکن جو تشریح میں نے بتایا آپ کو لسان العرب کے روشنی میں، اس میں عدل سے مراد کیا ہے، احساس کیا کہ اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل قتل کر دیا جائے، اس پر واجب ہوا کہ نہیں. مدینہ کی فضیلت کیا ہے، اور مدینہ لوگوں کو تن فی الناس، حدیث میں کیا تن فی الناس سے کیا مراد ہے. أبا الحباب سعيد بن عسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الخير خبث الحديد. خبث الحديد. فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقرية، مجھے حکم دیا گیا ایک ایسی بستی کا جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی، ساری بستیوں کو کھا جائے گی لوگ اس کا نام کہتے ہیں یثرب اور وہ کیا ہے وہی مدینہ ہے. یہ فرمایا آپ نے کیسے کھا جائے گی مولانا صاحب کتنی بچوں مدینہ کھایا تھا کیا جی تو گئے کہ فتح کرنے کو کسے تک کہتا ہے کھانے سے بھی. تو اس طرح کا مجاز عربی زبان کے اندر احادیث رسول کے اندر اس طرح کا استعمال موجود ہے. اور اس کو جو نام دے دیں مجاز کو چاہے استعارہ طبعیہ کہیں چاہے مکنیہ کہیں چاہے مرشاہ کہیں چاہے مجردہ جو نام باقی آگے دے لیا تو اس طرح سے استعارات موجود ہیں. عمر تو بقریتن تاکل قرا ایسی بستی کا حکم دیا گیا یہ ساری بستیوں کھا جائے گی. اس سے مراد ہے مقتوع کرنا یعنی ساری بستیاں سب اس کے قبضے میں آ جائیں. اور فرمایا آگے فرمایا تن فی الناس یہ مدینہ جو ہے لوگوں کو نفع انفی معنی کیا ہوتا ہے نکال کے باہر کر دینا جسے اردو میں جلاوطن کرنا ہوتا ہے نفع انفی معنی جلاوطن کرنا. تو مدینہ یہ لوگوں کو نکال دیتا ہے کما ین فلقیر و خبث الحدید جیسے کہ بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے کا کچرا باہر نکال دیتی ہے. لوہے کو تپائیں تو اس کے اندر جو کچرا ہوتا ہے لوہے کے اندر وہ سارا نکل کر گدا ہو جاتا ہے. ایسی مدینہ یہ بھٹی ہے جو کچرا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نکال کے مدینہ باہر کر دیتا ہے. جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو مدینہ نکال کر کے باہر کر دیتا ہے. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جی ہاں ہے ایسے بڑا بھی نہیں کہ سارے جتنے کوئی اس میں رہ نہیں سکتا اور جتنے مانو نہ جانے مدینے میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو جانے کیا کیا کرتے ہیں وہاں پکڑے کرتے بے نمازی بھی رہتے ہیں مدینے میں جا کر کے بہت سے طلبہ علم بھی میں نمازی وہاں جا کر کے یہاں تو اگر توفیق نہیں رہی اور نہیں پابندی کرتے رہے تو دنیا میں آدمی کہیں بھی پہنچ جائے. تو ہر طرح کے لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بہرحال موجود ہوتے ہیں. کیا جی حرم کے جو حرم کہلاتا ہے نہیں وہاں جو حرم کہلاتا ہے باقی ویسے جانا تھا. باب في المدينة طاف حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد رضي الله عنه قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشربنا المدينة فقال هذه طابة. النبي صلى الله عليه وسلم مدينة کو طابة قرار دیا اس سے پہلے بھی آ چکی ہے. باب لا بد الى المدينة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت الظباء بالمدينه ترفع ما دعتها. فرمایا کہ اگر میں مدینے کے اندر دیکھوں کہ ہرنے چر رہی ہیں میں ان کو خوفزدہ نہیں کروں گا کیونکہ مدینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم قرار دیا ہے. لہذا اگر ہرن چر رہے ہوں میں کچھ نہیں کہوں گا ان کو کیونکہ مدینہ یہ حرم ہے.